muzycznych pejzaży, wydanie 712. Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. Miniatura na początek naszego dzisiejszego spotkania. Miniatura w wykonaniu Mostly Autumn. Myślę, że stali słuchacze bez problemu rozpoznali, z tym, że to nagranie Silhouettes of Stolen Ghosts to taki prezent trochę od grupy Mostly Autumn dla fanów, ponieważ to nagranie znalazło się na drugiej płycie dwupłytowego limitowanego zestawu nowego albumu grupy, albumu Dressed in Voices, który oczywiście w wersji normalnej jest jednopłytowy, ale właśnie pierwszy nakład został wzbogacony o drugą płytę, a tam całe mnóstwo bardzo pięknych nagrań. Między innymi takie tam nagranie znalazło się jak to, które wybrzmiało przed chwilą. I to był nasz początek numer jeden, a teraz już początek numer dwa. Meanwhile, back in the year one, when you belonged to no one, you didn't stand a chance, son, if your pants were undone. 'Cause you were bred for humanity and sold to society. One day he'll wake up in the present day. A million generations removed from expectations of being who you really want to be. Skating away, skating away, skating away on the thin ice of the new day. So as you push off from the shore, won't you turn your head once more and make your peace with everyone? But those who choose to stay will live just one more day to do the things they should have done. And as you cross the wilderness, suspending in your emptiness, you feel you have to pray. Looking for a sign that the universal mind has written you into the passion play. Skating away, skating away, skating away on the thin ice of the new day. And as you cross the circle line, well, the ice will breach behind. You're a rabbit on the run. And the silver splendors fly in the corner of your eye, shining in the setting sun. Well, do you ever get the feeling that the story's too damn real and in the present tense? Everybody's on the stage, and it seems like you're the only person sitting in the audience. Skating away, skating away, skating away on the thin ice of the new day. Początek numer dwa i oczywiście grupa Jethro Tull. W zasadzie powinienem powiedzieć z płyty A Passion Play, chociaż myślę, że fani grupy Jethro Tull doskonale wiedzą, że Skating Away on a Thin Ice of the New Day ukazało się na płycie War Child. O co więc chodzi? No chodzi o to, że oto właśnie na rynku ukazało się nowe wydanie płyty A Passion Play, przepięknie wydane w formie takiej książki z grubymi okładkami, a tam w tych okładkach pomieszczone płyty. Między innymi płyty DVD audio z miksem 5.1 albumu A Passion Play, ale też z miksem 5.1 pierwotnej jakby wersji płyty A Passion Play. Bo z tym albumem było takie zamieszanie, iż grupa Jethro Tull początkowo zaczęła nagrywać go w zupełnie innym studiu, poza Wielką Brytanią, w studiu we Francji, Château de Herville, ale znaczy pomysł był taki, że będą nagrywać tę płytę poza Wielką Brytanią, między innymi, a może przede wszystkim, ze względów na bardzo wysokie podatki, jakie w Wielkiej Brytanii wówczas obowiązywały. Chcieli więc przed nimi uciec, wybrali się do Francji, ale byli oczywiście przede wszystkim Ian Anderson bardzo niezadowoleni z wyniku tych pierwszych nagrań. I te taśmy, które wtedy zostały zarejestrowane, Ian Anderson nawet żartobliwie nazwał od nazwy studia, nazwy zamku, gdzie to nagrywali, Chateau Disaster, czyli prawdziwa katastrofa. A Passion Play było o tyle płytą ciekawą, iż ukazała się tuż po niezwykle popularnej, niezwykle cenionej Thick as a Brick. No i trochę w cieniu tamtej płyty wyblakła. Spotkała się z nieciekawymi recenzjami wówczas. Myślę, że teraz po latach można tę płytę dużo, ale to dużo wyżej ocenić. Myślę, że podobna sytuacja zaistniała, chociaż może nie w takim stopniu, na pewno nie w takim stopniu, z grupą Pink Floyd, kiedy to Wish You Were Here ukazało się jakby w cieniu Dark Side of the Moon. No a teraz po latach bardzo wiele osób, w tym mówiący te słowa, dużo, dużo wyżej ceni Wish You Were Here od tej jakże słynnej Dark Side of the Moon. I wtedy, podczas tych sesji we Francji, powstało kilka utworów, które nie weszły na ten ostateczny album Apache and Play. No i właśnie jednym z takich utworów było Skating Away on a Thin Ice of the New Day, którego to utworu przed chwilą wysłuchaliśmy, a który pojawił się na płycie, jak już wspomniałem, War Child. Ot i cała opowieść. I to był początek numer 2, a przed nami początek numer 3. Zarzucono mi ostatnio, że za często używam słowa fantastyczny, rewelacyjny. No więc może takiego słowa nie użyję, jeżeli chodzi o nową płytę szkockiej formacji Flat on Red, ale na pewno powiem, że warto na ten zespół zwrócić uwagę, bo przecież myślę, że każdy interesujący nowy wykonawca bardzo nas cieszy. A takim wykonawcą na pewno jest Flat on Red. Nieco więcej o zespole powiem później, bo dzisiaj posłuchamy jeszcze trzech nagrań z ich nowej, drugiej płyty zatytułowanej Throw, która dosłownie przed chwilą, bo na przełomie czerwca i lipca się ukazała. To był nasz początek numer 3 i myślę, że tych początków na dziś wystarczy. Choć z drugiej strony muszę dodać, że dziś pojawi się sporo takich nagrań pojedynczych różnych wykonawców, nagrań, zajawek, albumów. Kiedyś słuchaliśmy już tego zespołu, posłuchamy go dzisiaj ponownie. Chodzi o formację, psychodeliczną formację z San Francisco, która nazywa się Sleepy Sun. Ona to na początku, w pierwszym kwartale tego roku wydała płytę Maui Tears. Płyta zdobywa bardzo ciepłe recenzje i absolutnie się z tym zgadzam, bo to rzeczywiście bardzo udany album i, że tak powiem, trzymam kciuki za grupę Sleepy Sun, która teraz działa w nieco innym składzie niż jeszcze przed 3 laty. Wtedy to na froncie zespołu pojawiała się wokalistka Rachel Fallon, ale opuściła zespół i panowie kontynuują już bez niej karierę. Zupełnie nieźle im to idzie. Maui Tears to ich 4. album. Debiutowali w 2009 roku płytą Embrace. Z tej nowej płyty nagranie Teal Bar. Before you arrive, Sleepy Sun. Za nami nazwa, myślę, że nie jest wam obca, bo słuchaliśmy już nagrań tego zespołu wcześniej. Natomiast po raz pierwszy podczas Nocy Muzycznych Pejzaży pojawi się zespół Margin. Margin pochodzący z Berlina, grający również psychodelicznego rocka, a założony w 2012 roku, więc całkiem niedawno, przez Luca Meinerta. Początkowo miał to być taki indywidualny projekt, coś takiego jak na początku Porcupine Tree, kiedy to Steven Wilson wszystko komponował i nagrywał. Tak samo było w przypadku Luca Meinerta. Przypuszczał, że tak właśnie będzie. Miał za sobą dość bogatą przeszłość muzyczną. Grał w różnych zespołach pochodzących głównie z Berlina w latach 1979-2002, czyli jak łatwo policzyć, nie jest takim absolutnym młodzieniaszkiem, ale muzykiem już doświadczonym. Ale kiedy przyszło co do czego, to jednak zaprosił do współpracy Karole Meinert i Arne Speckata i już jako trio nagrali debiutancki album. Ta płyta nazywa się Psychedelic Tea Time. Ukazała się na przełomie czerwca i lipca i bardzo wiele tutaj pięknych tematów, które no miejscami to niezwykle kojarzą się z grupą Pink Floyd, tym wczesnym okresem Pink Floyd. Więc jeżeli ktoś, a całe mnóstwo osób oczywiście Pink Floyd z tamtych lat bardzo lubi, to myślę, że Margin może im się spodobać. Próbka nagrań, proszę bardzo. Landscapes on the Sky. Trio Margin. Like an endless flow, Trio Margin z Berlina, a teraz, no a teraz właśnie. Wielokrotnie już wspominałem, że Ilekroć słucham jakiejś nowej grupy ze Skandynawii, to no po pierwsze zwykle się zachwycam, po drugie zastanawiam się, no i jak oni to robią i jakie oni tam jagody w tych lasach jedzą, że jeśli później wchodzą do studia i nagrywają, to powstają takie cudeńka. No i znów mamy taką grupę, w której można powiedzieć w pewnym sensie super grupę, bo spotkało się w niej trzech muzyków, którzy mają za sobą dość ciekawą przeszłość. Kjetil Westrum Einarsen grał w Jagged Jazzist, grał w Motorcycle. Rice Marsh, który w tym zespole śpiewa, grał w formacjach The Autumn Ghost i Opium Cartel. No a Matthias Olsson to może być znany fanom grupy White Willow, czy chociażby Einar Gurt, bo i w tym zespole praktykował. Oni to postanowili w jakiś sposób odświeżyć formułę krautrocka i kiedy weszli do studia, to zaczęli nagrywać utwory, no można powiedzieć, że w takim stylu. No ale ponieważ wszyscy są Skandynawami, to nie powstał z tego taki zwykły krautrock, tylko niesamowita zupełnie mieszanka takiej nordyckiej, ciemnej, mrocznej muzyki pomieszanej z progresywnym rockiem, pomieszanej właśnie z psychodelią, która może się kojarzyć, jak to krytycy w recenzjach podkreślają, z Japan, ale też z Genesis, z Can, z Brianem Eno, czy wczesnym Peterem Gabrielem. Sporo już opowiedziałem o tym zespole, a jeszcze nie padła jego nazwa. Zespół nazywa się Kaukasus i naprawdę zwracam na niego baczną uwagę. Dzisiaj tylko jedno nagranie z debiutanckiego albumu, ale myślę, że niedługo więcej nagrań z tej płyty, no i będziemy oczywiście czekać na następną. Ta pierwsza nazywa się, tak jak mówiłem, jest to po prostu jedynka, a nagranie, które teraz zaprezentuję, to Lift the Memory. Take the words, all the shots. Lose the meaning, let it go. Hear the soul that wants to cry. In time we walk along by. Lift the memory, step beyond. Passing time is all but gone. Kasus. Warto zapamiętać tę nazwę. Świetni muzycy, znakomity wokalista grający też na gitarze Rice Marsh, na klawiszach Sylvestrum Einarsen i na perkusji Matthias Olsson. Oj, naprawdę, co oni za jagody tam jedzą. I kolejny zespół, tym razem wędrujemy do Belgii. Zespół doskonale w Polsce, no doskonale może przesadzam, ale w Polsce znany. Nawet nie tak dawno koncertował w Katowicach. Nazywa się Quantum Fantei. I można powiedzieć, że w pewnym sensie jest to belgijski Osric Tentacles. Grupa, która w swojej twórczości znakomicie miesza progresywnego rocka, elektronikę, world music czy rocka psychodelicznego. 4 lata trzeba było czekać na ich nowy album. Pierwszy ukazał się w 2005 roku. Bridges of Kukuriku w 2010, to ten poprzedni, a teraz na rynku pojawia się Terra Gaia. Pojawia się i myślę, że bardzo wiele osób zachwyci. Dziś z tego albumu nagranie AG. Quantum Fante z Belgii dla nas z nowego albumu. Powracam do zespołu, który nasze spotkanie dzisiejsze rozpoczął. Chodzi o Mostly Autumn, który właśnie wydał swój nowy album Dressed in Voices. Płyta, tak jak powiedziałem, pojedyncza, ale pierwszy nakład został wydany jako album podwójny i tam na drugiej płycie absolutnie premierowe, studyjne, bardzo interesujące nagrania. Ale teraz posłuchamy trzech utworów z pierwszej płyty. Nie wiem, czy to nie pierwszy w historii zespołu koncepcyjny album, historia zabójcy, który zmuszony jest do poczucia pełnego ciężaru tego wszystkiego, co w życiu uczynił, a to wszystko zdarza się w momencie, kiedy na chwilę w jego życiu zatrzymuje się czas. Tak mniej więcej wygląda temat tekstów, które na tej płycie w utworach się pojawiają. No a muzyka? Muzyka no naprawdę miejscami fascynująca, tak jak to zwykle w przypadku Mostly Autumn bywa. Saturday Night, The Last Day i tytułowy Dressed in Voices. Trzykrotnie grupa Mostly Autumn. Thank you. the last day of my life plays before me. Never saw it coming, and the rain still hits the tarmac on the old street that we know. Seems like yesterday we were taking